20. Mark s Ray M. vešli do haly obrovské budovy v jedné z nejelegantnějších čtvrtí New Yorku. Dorazili dnes ráno a Mark ihned zavolal Elze. Ta ho pozvala na večeři a nejspíš ještě i něco navíc. Když se Mark zastavil u sebe doma, našel ve schránce pozvánku s tímto textem. Kapitán Mark Stone a jeho přítel Ray jsou zváni na zahajovací koktejl a mas klubu. Gymnastika, posilování, bojové techniky. Centrum je určeno výhradně pro ženy. Zvědavost jim nedala a tak se tam vypravili. Navíc Elza bydlela hned vedle. Tak aspoň nezmešká tolik očekávaný okamžik. Tabulka na dveřích oznamovala, že Amas klub se nachází v posledním poschodí. Uvnitř před výtahem se tlačilo okolo 20 žen nejrůznějšího věku. Přítomnost dvou mužů je překvapila. Marku, to je ale náhoda. Elza se oddělila z hloučku žen a přišla mu vstříc. Byla stále tak elegantní, štíhlá a nádherně přitažlivá. Kde se tu bereš? Neříkej, že se jdeš zapsat do klubu. Dostal jsem pozvánku a zvědavost mě sem dohnala. To muselo dojít k nějakému omylu. Majitelka salonu je ženská sekernice, vůbec nemá muže v lásce, jestli víš, co tím chci říct. Co je to vlastně zač, ten Amas klub? Právě se otvírá. Bude to vybrané sportovní zařízení výhradně pro ženy z vyšších vrstev. Hned při prvním setkání nám majitelka vysvětlila, že si musíme vylepšit fyzickou kondici, abychom dokázali ve všem čelit mužům. Doufám, že na tebe nebude mít špatný vliv, zašklebil se Mark. Já jsem příznivcem mírového soužití obou pohlaví. Ty musíš mít vždycky poslední slovo. Dojeli výtahem do posledního patra a vstoupili do velké místnosti. Urostlá brunetka zápasnického vzezření zkoumala pozvánky. Když by se stalo, že tě sem nepustí, a to je skoro jisté, počkej na mě u mě doma. Skotská je stále na stejném místě. Já se tu déle než půl hodiny nezdržím. Mužatka zdvihla hlavu. Vykřikla, vrhla se na Raye a obrovskýma rukama androida objala. Já mám takovou radost, že tě vidím, Ray. Kdy si dáme odvetu? Nikdy, Myško, mám strach, že bych prohrál, odpověděl Ray diplomaticky. A neurazí to tvou mužskou ješitnost. Jsou horší věci, které lze taky urazit a ty si, jak se mně zdá, ještě silnější než dřív. Bývalá trestankyně se rozřechtala na celé kolo a uvolnila Raye ze sevření. Na řadu přišel Mark. Vstupte, kapitáne Stone, jste co nejsrdečněji vítán. Uprostřed místnosti stál stůl plný lahví a dobrot. Odpolední slunko pronikalo prosklenými stěnami a odráželo se na stěnách. Nejmodernější posilovací přístroje byly uklizeny na stranu, aby bylo místo pro všechny pozvané. Přitočila se k ním rusovláska stácem skleniček. Tak co, astronauti, pořád jste stejně praštěný. Řekněme spíš, že máme pořád hlavu v oblacích. Objevila se veliká blondýna v dlouhých a velmi přiléhavých šatech. Procházela sálem a s úsměvem zdravila své hosty. Došla až k Markovi a potřásla mu rukou. Měla poctivý, sympatický stisk. Jsem velmi ráda, že vás tu mohu uvítat, kapitáne Stone. Magda. To je ale příjemné překvapení. Vidím, že jste nelenila a že jste se také postarala o své přítelkyně. Když nás propustili, věděla jsem, že jim musím pomoct, aby se začlenili do společnosti, řekla a pak ještě pobaveně dodala a protože jsem měla nějaký kapitál, zařídila jsem si toto fit centrum. Jsem přesvědčen, že bude mít skvělou budoucnost. Pořádně překvapená Elza si neodpustila dotaz. Vy Marka znáte, drahá přítelkyně, znáte můj názor na mužskou populaci. V žebříčku živočichů jsou muži někde dole za tchoři. Rozumíte mi, ne. Ale existují i řídké výjimky. Jednou z nich je i kapitán Stone. Možná úplně jedinou. Měla jsem velkou radost, když jsem se dozvěděla, že svého přítele našel a podařilo se mu v pořádku vrátit do New Yorku. Díky vašim radám jsem našel Olivera včas. Ponořit se do takového pekla jenom proto, abyste pomohl kamarádovi. To je jeden z charakterových rysů kapitána Stonea. Elza byla z toho všeho čím dál víc zmatená a Mark ještě dodal. Taky jsem ještě přišel k synovci. Večer ti to budu všechno vyprávět. Magda se zasměla a řekla. Drahá Elzo, máte obrovské štěstí, že máte takového přítele, jako je kapitán. To si myslím. Díky němu jsem zase našla chuť žít v tom bláznivém lidském mraveništi. Magda zavolala rusovlásku. Připijeme si a pak si prohlédneme zařízení. Když viděla, že Mark trochu váhá, dodala. To je to nejmenší, co pro vás mohu udělat, jako pro vlastníka poloviny klubu. Mark se málem zakuckal. Ale. Já nikdy nechtěl. To bylo jen pro vás jako splátka za služby, které jste nám prokázala. Magda ho s úsměvem přerušila. Vím, že vaše gesto bylo naprosto nezištné. O to víc mě to dojalo, ale takový dar nemohu je tak přijmout. Ještě k tomu od muže. Tak jsem přemýšlela o založení obchodní společnosti. Pojďte, budete první a poslední muž, kterého v těchto prostorách přijmu. Kapitán služby pro dohled nad primitivními planetami. Mark. Stone. Lager. Viděděnců.